سورة المريم درس نمبر 2 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا فخرج على قومه نرا بهر شورا وتدو پخپل قوم دي من المحراب ده محرابنا فأوحى إليهم نو إشارة وكرا ديتا أن سبحوا دا چه پاكيو ويهد الله تعالى بكرة وعشية سهر أو بيگا سورة المريم لنبئي إسا شورو دا تر ده 63 نمبر آيات فوري أو پده كي إجز دا انبياء عليه الصلاة والسلام ذكر كيگي او ایجز دا اولیاء کرامو دا اللہ دی نزده و خلقو ذکر کی گی نوڑن بے واقعا دا ایجز چه ذکریا علیہ السلام تا اگورا اللہ تا سنگ عجزی کئی او اللہ تا سنگ خپل مختاجی پیش کئی دارنگی ذکر دا یحییٰ علیہ السلام کئی چه اگورا اللہ تبارک و تعالی و اللہ پیغمبریم ورکڑا او دارنگی د پیغمبرای سره سره وګورا په پیدا کولو کې او دارنگی په ژوند ته رولو کې او په دوباره را پاسولو کې د الله تبارک وتعالى د طرف نه سلامتیا به پاغمان نه یعنی مطلب دا چې الله ته محتاج دی نو محتاجی او ایجز د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام او ورپسې واقعا د عیسی علیه السلام د مور د مریم بی بی ذکر کیږي ان شاء الله نو چې کله زکریا علیه السلام د الله تبارک وتعالى نه بچي او زوی وغوښتی دا او دعای قبول شوا او زیر والله د پرشتو په ذریعه سره راورسېد او نوم والله د الله تبارک وتعالى د طرف نه تجویز شوی او بیا دې د هغې دپاره نخه غواړي ځکه چې ظاهري اسباب خو د بچي راوړلو زمونږ ختم دي نو نخه به ایسي نو نخه ورته وښودلی شوه او نو دغه نخه چې وښودلی شوه چې ته به خبرې نشي کولی نو اوس د هغې مزید تفصیل کوي چې په دې حالت کې د څه کړي دي نو فرمایي فخرج علی قومه نو را بهر شو راووتی د په خپل قوم باندې من المحراب د محراب نه محراب ته محراب ځکه وایي چې په دې کې محاربه کیږي جنگ د شیطان سره په دې کې کیږي نو کم ځای کې چې د عبادت کو نو د عبادت ته ځای نه راووتی د نو چې څنګه راووتی په اوحا الیهم نو اشاره یې وکړه دی ته ان سبحوا بکرة وعشیا چې پاکی بیان کوي د الله تعالی سهر او بیگا انبیاء علیه الصلاۃ والسلام د دعوت کار وګوره په هر حالت کې چلولی دی اگر چې زکریا علیه السلام باندې خبرې کول بند وو او دارنګ درې ورځې خبرې نشي کولی نو په اشاره باندې دعوت چلی چې د الله تبارک وتعالی هغه یاد د الله تبارک وتعالی تسبیح د الله تبارک وتعالی توحید د الله پاکوالی سار او بیگا وایي نو چې الله تبارک وتعالی در باندې احسان کړي پکار دی چې سار بیگا د الله شکریا سره ادا کړي دانا چې څه خوشحالي در باندې راشي او ټوپک یې ونیو اسمان پیګولې په بره باندې او څه خوشحالي در باندې راشي او کنجره او ډبې ډمان پکې او موسیقۍ پکې غږای نه دا د الله تبارک وتعالى د طرف نه د خوشحالۍ موکو چې دغه شکریا ادا شي وي دا نه وای بس زمونږ وای په کلونو کې یو خادی راغلی دا هغه هم دی وای چې د اسلام مطابق پې کوي نو ته د اسلام نه بهر کلوې دغه د خدای په ټیم کې ځان د اسلام نه بهر کړ ته خو مسلمان یې ته خو په هر حالت کې د اسلام په کړه کې دننه یې نو څه مطلب چې ځان د اسلام نه بهر کړی سو نه بلکې په هر حالت کې د الله رضا لټول په کار دی چې الله در باندې رحم او فضل وکړو وعده کویدنې دل نصیب کړو بچې دل نصیب کړو دانه چې ته د موسیقۍ د سندرو دارنګې بعض خلک په ودونو کې هغه ناتونو والا راولي نا په دین کې چې کوم دی نو زیاتې شورو کې هلکه ناتونو والا په کې چا په جوماتونو کې راوستي دي چې هغې به په لوډ سپیکرو کې لګیاي او دا رنګ ته چې کوم دی نو ختم دغه کوي وعده کوي او دا موږ مولیان راوستي دي او دا خلک راوستي دا طریقې د نبی علیه السلام نه نشته. بس نکاح خو چې کم دی د جینۍ او د هلک نکاح تړل دي او ولیمه ورکول دي د الله د شکریا ډوډۍ او ولم د نزدېکت نه ویل شي چې کله ښځه او خاون یو بل ته نږدې شي د هغې د شکریا ډوډۍ چې کم دی نو سهار له سړی ورکي او الله تبارک وتعالی د رضا کولو او د الله تبارک وتعالی د خوښي هغه لار الټی چې کمه الله باندې الله په کمه لار او په کمه طریقه باندې رضا کیږي او خوشحالیږي. نو سهار او بیګا خپل قوم ته وایي چې د الله تبارک وتعالی تسبیح نه چرته غافل نه شي. زه خو خبرې نشم کولی خو په اشاره ده تمام چې د الله دعوت چې کم دی چلوئ او د اشارو په لاس باندې اشارو کول اشاره کول دا عام طور خلک په دې باندې پوهیږي او یو ماشوم هم په دې پوهیږي چې ته ورته په خوله باندې لاس کېږې ایک دم هغه غلی شي او چې چاته داسې وکړې ایک دم افوی شي چې یاره دما له اوسه غصه دې راته. نو په اشاره باندې هغه خپل قوم ته خپل خلکو ته وایي چې د الله تسبیح د نه پاتې نه شي. یا یحیا خذ الکتاب اے یحیا ونیوا کتاب لرا بقوتن په مضبوطیا سره عمل وکا کوا په کتاب باندې په مضبوطیا سره وآتیناه الحکم سبیا او ورکړی و موږ دلارا پوه په ماشوموالی کې. الله تبارک وتعالی وی یحیا ته زمونږ طرف نه حکم وو چې د الله تبارک وتعالی کتاب چې هغه د تورات صحیفه وي چې په دې باندې په مضبوطیا سره مونګولې ولګوا او الله تبارک وتعالی وی ما ولا کلمندی او په د ماشوموالی نه ورکړی و ولی د پیغمبر بچیو د پیغمبر په دعا باندې الله تبارک وتعالی نه هغه د دې لپاره غوښته وو چې زما د دین میراث او د آل یعقوب چې کوم د دین میراث ته چې هغه میراث د کلک راونی وین او الله ولدا سی بچي ورکو چې د وخت نه د الله تبارک وتعالی د طرف نه چې کوم حکم وو د هغه حکم مطابق پیغمبر وو او د هغه حکم مطابق هغه چلیدو ما وحنانا او مهرباني کوونکې ملدنا زمونږ طرفنا وزکات او پاک باس وکان تقیا او دې فرزگار. الله تبارک وتعالی د دې صفاتونه ذکر کوي چې وګوره الله تبارک وتعالی والله په کتاب باندې د عمل کولو لپاره کوم حکم کړو هغه مضبوط د الله تبارک وتعالی کتاب رانی ولیو. الله تبارک وتعالی وی عقل مندی او پوه مې ولا ور کړو او اتینا الحکما بیا وحنانا او دارنګي اب داغه مهربان مهرباني کوونکې او رحم کوونکې او خ کوونکې او نیکی کوونکې زمنګ د طرف نه وزکاتن او پاکباز. تفسیر مدارک معنی کوي چې اصلاح د خلقو د دین بکای زکاتن معنی اصلاح د خلقو د پدین معنی بدل د خلقو اصلاح کوي او د حق معنی کوي نیک عمل بوي زکاتن او دارنګ زکات معنی پاکباز بوي پاک فوي وکان تقیا او دې پرهیزګار وبرم بوالدی احسان کو د مور پلار سره ولم یکن جبارا عصیا او نو دې سختی کوونکې نافرمانا. څنګه چې خسته صفاتونه ذکر شو چې وګوره دا خسته صفاتونه نو د دې سره سره خسته صفات چې د مور پلار سره به احسان کوي نو سبق تیراوته ده چې موږ د قران وګوره څنګه د مور او پلار سره د احسان کولو او د مور او پلار سره د خېګړې کولو او د مور او پلار سره د خجوان تیرولو وګوره څومره تعلیمات قران موږ لرا کوي. کمو خلکو چې خسته صفاتونه ذکر شوی دي دا غي وګوره صفاتونو کې داو چې د مور او پلار سره به همیشه د پاره د خېګړې او د خو کولو غي خیال ساتو د مور او پلار سره د نیکای کولو باغی خیال ساتو د مور او پلار د حقوق او د غي د حقوق د ادا کولو باغی خیال ساتو او ور سره د بد صفاتونو نه هغه په امن مانیو ولم یکن جبارا او نه دې سختی کوونکې اسویا نه پرمانه نه په طبیعت کې داسې سختی پرته وا چې هغه سختی د دې لپاره چې بعض انسان حق او نه حق نه ګوري ها نو د حق په ځای کې سختی کوي، دا غي خو ذکر دیتا ته چې د حق په ځای کې بسختی کوي. لکه اوس مثلا د الله تبارک وتعالى نافرمانی او ځای کې کیږي، او ته یې رکزه په دې باندې سختی کوما، نو بیا دا ا دیت وګران شي. نه نه، د الله نافرمانی چې کیږي هغه ټیم کې باغی باندې چې الله د لطاقت درکړي، نو سختی به پی یا چې کم دې زبردستۍ تعالی الله حکومت درکړي دي، او د حکومت د لواګي په لاس کې درکړي دا، نو دغه ټیم کې خپل قانون را مخ کې کوي، د اسلامي او د شریعت چا نافذ کوي. اگر که پچا باندې سختی پدې کې راځي، نو دې ته بیا نو ګوري چې دا اوس سختی ده. او دارنګي الله د علم درکړي دي، او ستا په مخ کې هغه کار کوي چې ناروا دي، نه خلکو ته وای جګړه بنه کوي، اغي بپوا کې چې دا خبره ناروا ده، دا خکار نه دی، نو دا سخت دا سختی نه ده، بلکې دا یو سړی ناپوا چې په دنیا کې یو غلط کار کوي، او تور ته وای نوستا شکریا ده کوي کنه ده کوي، ولی ته د دنیا د معمولی نقصان نه، د آخرت ته نقصان نه چې بچ کای. خو افسوس دی چې هغه لغونی د مرګ نه پس دا خبري شروع کړي، دوه ولدي لګی لري دي، ناغه ته د ارچا نظر د دنیا غونې نه رسی، او د چوسوکو خیاري او ته د سګیلا روخه اغي تا ته چری سختی کوون کی نه وای. خدا خو افسوس دی چې نن به ته په ملک د شرک رد وکای، او د توحید اثبات او د توحید مسله به ثابته، دا غي د پاره به تا ته وای د سختی کوون کی د سختی نه ده. وسلام علیه، او سلامتیا د په د باندې، یوم ولدا فاغرز باندې چې پیدا شو، و یوم یموتو پاغرز چې مریبا، و یوم یبعث حیا او پاغرز چې دوباره با بیرتا جوندې کولی شي. درې حالت ذکر کړو، یو ا حالت چې کله پیدا کیدو، دویم ا حالت چې مړیږي، او دریم ا حالت چې هغه بیا بیرته راپاسی. نو په دې درې واړو حالتو کې الله تبارک وتعالى ته محتاج او الله په سلامتیا کړی وا. د ولادت په وخت کې هم د الله سلامتیا ته محتاج او د مرګ په وخت کې هم که د الله د طرف نه سلامتیا نه، خو سړی هلاکیږي، نو د مرګ په وخت کې هم د الله د طرف نه سلامتیا، او چې دوباره راپاسی لیکيږي نو بیا هم د الله تبارک وتعالى د طرف نه سلامتیا. نو په دریو حالتو کې الله تبارک وتعالى ته محتاج او نو دغه رنگ یو ګوره، یحیی علی السلام الله ته محتاج، دغه رنگ زکریا علی السلام چې بچی غواړي نو الله ته محتاج خپل پیش کړي. وذکر فی الكتاب مریم، او بیان کا په کتاب کې حالت ته مریم، اذ انتبذت من اهلها، کله چې بیرته شوه د خپل کور والو نه، د خپل اهل نه، مکانا شرقیا، اغزین ورخاته طرف ته. اوس د دوو پیغمبرانو ذکر شو، یو د زکریا علی السلام، او دویم داغه د زوی د یحیی علی السلام. اوس درین واقعا د مریم بی بی د عیسی علی السلام د مور ذکر کیږي. نو وی وذکر فی الكتاب مریم، بیان کا په کتاب کې حالت د مریم. حالت یې سو چې کله عیسی علی السلام پیدا کیږي، الله تبارک وتعالى هغه واقعې ته اشاره کوي، اذن تبذت من اهلها، کله چې بیرته شوه د خپل اهل نه، د خپل کور والو نه، مقانا شرقیا، غزوین نرخاته طرف ته، د کور نه ووتې ده، او کم طرف چې نرخاته طرف ته وو، په هغه طرف باندې یو خوشي ځای ته لاړه. فاتخذت من دونهم، نوینی و اخوا د دینا حجابا فردا، فارسلنا الیها روحنا، نو لیگل منگا دیتا پاکا پرشتا، فتمثل لها، نو جوړ شو دیتا سوکو امدا پرشتا چی می لیگلی و بشرن سویا، بند برابر. کل چی دا لالا او اخوا د کور نای زان لیو جدا لرزای که چلته سوکنو، نو التا الله تبارک وتعالى وی دی تما خپل پرشتہ راو لےګلا، جبرئیل امین راو لےګا، لکه څنګه چې سورۃ الشعراء کې اوما د جبرئیل امین د پاره او دارنګ په ډیرو زینو کې لفظ د روح د جبرئیل علی السلام د پاره استعمال شوی دی. سورۃ الشعراء کې اوما الله تبارک وتعالى فرمای، نزل به الروح الامین، دا قران چې راولې دی، نو راتل کړي دی په دې قران باندې چا جبرئیل امین، روح الامین یعنی جبریل امین په دې قران باندې راتل دلته هم وای روحنا زمنګا پاکه فرشتہ فتمثل لها نو برابر شو جوړ شو دیتا بشرن سویہ بنده برابر د بنده په شکل کې ها فرشتہ جبریل علی السلام لکه څنګه چې د نبی علی السلام ها څخه وراته نو کله به د بنده په شکل کې راغی او حتی دا چې حدیث چې نبی علی السلام عمر رضی الله تعالی عنه د نبی علی السلام نه ذکر کوي بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم استلى علينا رجل شديد بياض الثياب وشديد السواد الشعر لا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد تبوسني تشوروك اور اغلے دے انسان په شکل تک سپینی کپڑے چولے وے عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر حدیث کی وئی تک تور وختیو او داس چې د اثر سفر اړو اثر په نه معلومه ده د سفر داس سپینی کپڑے او داس خوله اختو او داس تازه تازه چړو د اثر په د سفر ہونا او د نبی علیہ السلام نه ته پوښونه شور وکړو منګا جی بو غړلا چوغورا اغه تصدیق پیغام کو او تاسو پیغام کو نو نبی علیہ السلام بکلا کلا جبرئیل امین بد نبی علیہ السلام خواته هم ها د انسان په شکل کې راته او دغه رنگي او صحابي دغه په شکل کې باغر اگر راته نو د دې وجینه جبرئیل امین اگر راغی او د بنده په شکل کې ونه چکل دی ولید چې دا خوش بیابان زیدي سوکشتي هم نه او دا بنده دلته سکه سړې دی نو دې سره خپل د حفاظت غم شي نو سوي قالت هو دې اني اعوذ بالرحمن زفنا غالم ها په مهربان بچا سره من کستانا ان كنت تقيا کي ته پرهیزګار پتن هاي کي د سړي په لولو باندې د خپل د ځان حفاظت وسره غم شي او دا د نیکانو خلکو خوي او حسلت دای چې همیشه د پاره دی د اغه ځای نه ځان بچکی کمزای کی چې پویږي چې په دې ځای کې د شیطان او یا چې کم دې د شیطان مداخلت کیږي نو داسې ځای کې اغي وګوره څنګه د خپل ځان د حفاظت لپاره خبره کوي چې زه په مهربان بچا سره چې الله تعالی دې دا مهرباني هغه مهربان بچا په نوم سره زستانه پنا غواړم کچری ته پرېزګار اي تینس بند ته ان دغه نارینه او زه زنانه نو د دې وجه نه ما سره د خپل حفاظت غم دی د الله په نیز باندې زه پناه غواړم تانه چې رانږدې نشي چرته دې طرف ته قال نو ویل ورته جبریل امین انما انا رسول ربک زه استازه در ربستا يم لاهب لکی غلاما زکیا جو بخم تا تا لک فاکیزا زه خو بنده نیم زه خو د الله تبارک وتعالی د طرف نه استازه راغلیم د الله تبارک وتعالی د طرف نه او تا تا الله تبارک وتعالى بچی درکئی نو دا اغه بچی د پاره چکم دی د درکولو د پاره الله تبارک وتعالى ز در را لګلم قالت نو مریم بیبی ان یکون لی غلام سرنگ بشی مال ر بچی ولم یمسسنی بشر ندین از دې شوی ما سره بنده ولم اكو بغیا و نیم از کنجرای اورا مریم بیبی ورته وی دا ته څه خبره کای یو خدا چې بچی سوک راړي نو هغه واده کړي او د واده نه پس ور زر خپل خاون میلاو شوی نو دا شی خوش شوی نه دی او دوی ودا چې دا د هغه خلکو کار دی چې واده نه کړي او بچی راړي دا خود کنجرو خلکو کار دی او زه خو په هغه خلکو کې نه یم ها نو د دې وجه نه ورته وای قال کذالک نو وی ورته پرشته خبروم دا رنگی دا قال ربک ویلی دی ربستا هو علی هینن دادی په ماما نه آسان ولنجعله د دې لپاره چې وګرځو دې لرا آیت للناس نه خد پاره د خلکو ورحمتا منا او مهربانتیا د خپل طرفنا وکانا امر مقدیا او د حکم پوره شوی د الله طرفنا فیصله شوی په دې کې خبرو ته ضرورت نشته الله بغیر د بنده د ملاوی دونه بغیر د نکاح کولونه تعالی الله تبارک وتعالی بچی در کول غواړي او الله تسگران دا ادم علیہ السلام چې پیدا کاو نو بغیر د مور او پلار نه پیدا کاو دا ادم علیہ السلام بی بی هوای چې پیدا کولا نو ګور ورته دغه سي پخته نه الله تبارک وتعالى ادم علیہ السلام هغه پیدا کړ او الله تعالی چې بچی ورکاو نو ګورا ابراهیم علیه السلام لای په کوم بوډا توپ کې چې پخپل وای ز بوډا توپ کې اخیری سرتا او رسیدلې او دا رنګې خزه زما شنډی دا الله پاک وای ز دل بچی در کوم. اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام دواړه په بوډاوالی کې د ابراهیم علیہ السلام له الله تعالی ورګړي الله چې وغواړي. زکریا علیہ السلام د اوس واقعیت را شو وی زما سر چې کم دی سپین شوی دی وختمې ټول سپین دی او بوډاوالی کې انتها ته رسیدلې مخزه می شنډی دا څنګه به زما بچی وشي. الله پاک فرشتې ورته وی دا په الله آسان دی. دلته هم وایي الله تبارک وتعالی تعالی بچی بغیر د چا سره د میلاوېدو نه درکوي او دا د دې لپاره چې نخه وګرځي د پاره د خلکو چې خلکو ته دا پته ولګي چې الله قدرت لرونکی دی بغیر د چا د نطفې نه هم چې غواړي نو بچی ورکولی شي. دا د الله تبارک وتعالی په وحدانیت باندې به یو نخی چې د عیسی علیه السلام پیدایش په د الله د وحدانیت باندې او د الله په طاقت باندې او د الله په قدرت باندې او د الله تعالی په اختیاراتو باندې دا به یو نخی چې وګوره الله تبارک وتعالی قدرت لرونکی دی و رحمتا منا او مهربانتیا د خپل طرف نه دا زما ستاسو په کورنۍ باندې مهربانتیا ده او زوی ول څنګه ورکی پیغمبر ول ورکی عیسی علیه السلام و وکانا امر مقضیا او د حکم پوره شوی فیصله شوی د الله تعالی د طرف نه فحملته نو بارک دی دی بچی لرا پنت بدت به نو لاړ دا په دې بچی سره مکانن قصویہ اغزای لریتا. کله چې الله تبارک وتعالى فرشته ولدا خوش خبری او دا رنګ دا خبره ورته وکړه چې الله تبارک وتعالى استاله بچی بدر کوي نو د بچی حمل شروع شو او کله چې حمل شروع شو دا لاړ یو زایتا لریتا او په دغه ټیم کې چې د دې بچی دا حمل او او دا خپل وخت ورسید فاجا هل مهاد نرا واستلا دلرا درد زه الى جزء النخله اغي موند کجوریتا قالت نو ویل یا لیتنی هاي افسوز زما مت قبل هذا چمړویز مخکید دینا وكنت نسيا منسيا او زهيره تیرا. کله چې ورته د بچی د پیدایش هغه دردونه شروع شو نو الله تبارک وتعالى د دې ذکر کوي چې دا کم ځای ته جدا راوتی وا نو په هغه ځای کې ډیره کوي وا روستو بیا ان شاء الله د دې ذکر وراشي او په هغه ډیره کوي کې الله تبارک وتعالى دا هغه کجوري په خوا کې اول ته ول الله تبارک وتعالى چینو د زمکې نه وبایولا وې د لاندې دی وبدي او د پاسنه کجورو ته صرف لاس کا او دا پتا باندې را جوړیږي د کجورو نه خورا د دې بیان ان شاء الله را روان دی بیا وروستو صورتونو کې. نو د دې صورت کې په آیات نمبر 25 کې نو الله تبارک وتعالى تعالی د وبوم بندوبست او د خوراکوم بندوبست کړی دی نو په دغه ټیم کې اوس دا افسوس کوي چې خو خلق پسې وي چې دا بچي واخلم او خلق سکزم خلق وای چې خاوند د چرته چې تا بچي راړو دا د کم ځای نه بچی راړه نو دا افسوس کوي. قالت وی وی یا لیتنی هاي افسوس زما مت قبل هذا چمړه وی مخکې د دینا وکنت نسیا منسیا او زهره تیرا زما ډو ذکر نه وی اوس په خلق ما پورې سوره ملنډې سوره ټوکی او سوره په ما باندې با تومتونه الزامونه لګی فناداها من تحتها نو आवाज کو دې تدلاندې طرف نه الله تحزنی چې مخه پکېګا جعل ربک تاکیک گرزول در ربستا تحت کی سری یادلان دستان چینه لرا خپکی گما داد اللہ تبارک و تعالی با عرص مخیتا اللہ با عرص موار کی اللہ تبارک و تعالی دا سی ذات تے چه کلا غیو سیز اغواری مخیتا دا غی دپار دا بندوبست کولو دپارا خپگان تا ضرورت نشتی اللہ با بندوبست کئی او تعالی په دې موجوده وخت کې وګوره د لاندې نه چینه روانه کړه وخذی الیک بجزع النخله او راخکته کا په ځان باندې څنګه د کجوري تو ساقط علیکا نو غرزیږي په پتا باندې رد بنجنی یا کجوري تازه تازه او وبدر الله پیدا کړی دي او کجوري د خوراک د پاره پاس کجوره کې د پیدا کړی دي. دا مریم پاس پوچت زی باندی او دلاندی چینه بایدا او سورت المومنون که به انشاءالله بیا راشی چه دا اغا دیرکای تا آوینا هما الى ربوتن زی ورکڑه منگ دیلر پا اغا دیرائی باندی اوچت زی او دارنگی اللہ تبارک و تعالی پا آغا زی که ولی چینه امروان اکلا او دا خوراک بندوبسی امو کو او روز تو بیا انشاءالله واقعار اروان دا چه بچه با پخپل گویا نشی چه زد الله تبارک و تعالی پیغمبریم او زج کم ده دا الله تبارک و تعالی دا طرف نا یو پیغمبریم او دارنگی بوتا بوچتا کی چه آغا الله تبارک و تعالی زما مور نزا پیدا کریم او داغی تفصیل انشاءالله را روان ده بیا روستو فخرج علی قومه نراوت پخپل قوم مانے من المحراب داغا محراب نا فاوحا الیہم نو اشارہ اکڑ دیتا ان سبحو بکرتا و عشیا چپاکی بیان کئی سحر او بیگا یا یحیا اے یحیا خذل کتابا انی و کتاب یعنی عملو کب کتابا نے بقوت ان پر مضبوط یا سرا و آتیناہ الحکم صبیا او ورک منگ دتا کل مندی پما شم والکے ورک منگ دتا پوا پما شم والکے و حنانا من لدننا او مہربانی کون کے او زمنگ طرف نو زکاتا او پاک بازو و کان تقیا او دے پرہیزگار و برم بی والدیہ احسان بے کو دو مور پلار سرا ولم یکن جبار ناسیا او نو دے سختی کون کی نافرمانا و سلام علیہ یوم ولدا او سلامتی ادا پد باندې پاغرس چ پیدا شو و یوم یموتو پاغرس چ بمری و یوم یبعثو حیا پاغرس چ پورته کیږي و دوباره ژوندې و ذکر فیل کتاب مریم بیان کا په کتاب کې حالت مریم اذن تبذت من اهلها کلچ بیرت شو د خپل اهلنا مکانا شرقیا اغا زین ورخات طرف تا فاتخذت من دونیم حجابا نوینی ولا آخواد دین فردا فارسلنا الیها روحنا نولیگ لمنگا دیتا پاکا فرشتا زمنگا فتمثل لها بشرا سویا نجور شو دیتا بند برابر قالت نویوی انی زچی معوذ بالرحمن پناوارم پا میربان باچا سرا من کستان ان کنت تقیا کیت پرزگارا قال نوویل ورت پرشتے انما انا رسول ربی کی زا استاز دربستائم لے اہب لکی غلامن زکی یا چوبہم تا تپا علک پاکی زا قالت نووی مریم بی بی انا یکونو لی غلامن سرنگی بشمال ربچے ولم یم سسنی بشرن او ندے رسید لے ماتا سو بندہ ولم اکو بغی یاو نیم از کنجرائی قال کذالکی اوی پرشتے خبرم دارنگی دا قال ربو کی ویلی دی ربستا هو علی هین دا پا مامان یسان دا ولی نجعله آیتا للناس دے دا پارا چوگرزو دلرا نخا دا پارا دا خلقو ورحمتا مننا او میرا بانتیا دا خپل طرفنا وکانا امرم مقدیا او دے حکم پورا شوی دے حکم پیسل شوی فحملت ہو پانتا بزد بیهی نبار کرا دے لرا دی بچی لرا او لارا دا نو لاڑا بی پدی بچی سر مکانن قصویا اغزائی لریتا فا اجا اهل مخادو نو راوستلا دی لرا درد زیح دی بچی دی پیدا که دو اغی درد الى جزع نخلتی اغی مندک جوریتا قالت نویویت یا لیتنی های ابسوز زما میتو قبل هازا چمروی زمخ کی هازا دینا و کنتو نسیم منسیا وی زهیر تیرا فناداها من تحتها نوازکو دیتا دلان دی طرفنا اللہ تحزنی مخفکی کا کجعل ربکی تاکی گرزولی دی ربستا تحتکی سریا ستا دلان دی چینی لرا و خزی لیکی بجسع نخلتی او راکتا کپزان مانی سانگ دی کجوری تو ساقت علیکا نوب غرزی کی پتا باندی علیکی نوب غرزی تو ساکت علی کی نوب غرزی کی پتا باندے روتا بن جنیا اگ کجوری تازہ تازہ